दिलवर कहूं के दिल कहूं या दिल रुबा तुझे, डर है खुदा का वरना मैं तो कहता क्या। दिलवर कहूं के दिल कहूं या दिल रुबा तुझे, दिलवर कहूं के दिल कहूं या दिल रुबा तुझे, डर है खुदा का वरना मैं तो कहता खुदा तुझे, डर है खुदा का वरना मैं तो कहता खुदा तुझे। क्यों धूम शायरों में ना हो तेरे नाम की, क्यों धूम शायरों में ना हो तेरे नाम की, गालिब की तू गजल है रुबाई खयाम की। सब कुछ मैं भूल बैठा अंगूठा लगा के गले तुझे सब कुछ मैं भूल बैठा लगा के गले तुझे अब मुझसे कर सकेगी ना दुनिया जुदा तुझे अब मुझसे कर सकेगी ना दुनिया जुदा तुझे डर है खुदा का वरना मैं तो कहता खुदा तुझे डर है खुदा का वरना मैं तो कहता खुदा तुझे दिल भर कहूँ के दिल कहूँ या दिल रुबा तुझे मैं जा कहूँ के जिंदगी या जाने जा तुझे डर है खुदा का वरना मैं तो कहता खुदा तुझे मेरी पापा ने मान लिया अपना खुदा तुझे मैं तो कहता खुदा तुझे माना अपना खुदा तुझे मैं तो कहता खुदा तुझे माना